ज्यादा पानी हुआ तेरह लाइनों वाला प्राणी में भी सफा नंबर 38 30 और 8 38 सफा नंबर 38 आठवीं लाइन पारा नंबर 2 और नंबर 7 सूरतुल बकरा आयत नंबर 187 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أعوذ بالله من پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی رات میں الرفث بے تکلف ہونا الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی بیویوں کی طرف یہاں سے جو بات معلوم ہوئی کہ احل لکم حلال کر دیا گیا تمہارے لیے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے پہلے یہ حرام تھا کہ یہ کام کہ رات میں رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ بے تکلف ہونا میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا یہ پہلے ممنوع تھا یہ بات کل کے درس میں بھی گزارش کی گئی تھی کہ پورے قرآن مجید میں کسی مقام پر یہ ممانعت نہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہو کہ عورتوں کے ساتھ تمہارا بے تکلف ہونا ممنوع ہے یہ کہیں کو ہونے اور یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پہلے ممنوع تھا اب اللہ اس کو حلال کر رہے ہیں جب ممنوع ہونے کا حکم قرآن میں نہیں تو ممنوع کیسے تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی سے تو یہاں حدیث کا حجت ہونا معلوم ہو رہا ہے اور ان کے لیے حدیث کا یہ رد ہے دوسری بات یہ کہ فرمایا کہ یہ عورتوں کے ساتھ میل جول کی پابندی تھی اپنی بیویوں کے ساتھ تو وہ پابندی ختم ہو گئی اہل کتاب کے روزوں میں یہ پابندی ہے اور اسلام میں اس پابندی کو ختم کر دیا گیا فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ لباس کے لفظ استعمال فرما کر جو اشارہ کیا گیا ہے سب سے پہلا اشارہ کہ لباس اور جسم کا ایک دوسرے کے ساتھ خاص تعلق تو یہ خاص تعلق صرف اپنی بیویوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا दूसरी बात यह कि लिबास क्या है कि अल्लाह ताला ने लिबास के बारे में फरमाया कि अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम व रिशा। के लिबास के बुनियादी मकासद दो हैं, एक मकसद है जिस्म का ढांकना। इस लिबास से इंसान का इम्तियाज है जानवर से कि जानवर का लिबास नहीं, इंसान के लिए लिबास है तो इंसान का इम्तियाज है। और लिबास कैसा होना चाहिए, लिबास ऐसा होना चाहिए जो जिस्म को छुपाने वाला हो। अगर लिबास ऐसा नहीं कि जिससे जिस्म के आज़ा छुप जाएं बल्कि आज़ा नज़र आ रहे हों तो ये इंसानियत नहीं बल्कि ये हैवानियत है। तो इसलिए इससे इज्तिनाब ज़रूरी है, लिबास वो हो कि जिससे जिस्म के आज़ा छुपनी चाहिए। और दौरे हाजिर के अंदर हमें तो लिबास की ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही, और जहाँ लिबास है और तंग लिबास चुस्त लिबास जिससे जिस्म के आज़ा नज़र आ रहे तो ये मुनासिब नहीं, ये इशारा इसके अंदर जी। दूसरी बात इसके अंदर जी कि लिबास किस लिए है, वरीशा तो ये जीनत के लिए कि मर्द औरत के लिए जीनत है, औरत मर्द के लिए जीनत है, एक दूसरे के लिए जीनत का सबब है, इज्जत का जरिया। और तीसरी बात जो इससे मालूम है वो क्या है, वो ये है कि लिबास ऐब को छुपाता है। तो मर्द औरत को एक दूसरे के उयूब किसी के सामने जाहिर नहीं करने चाहिए, से ये ज़्यादातर मालूम फरमाया कि आलिम अल्लाह जान लिया अल्लाह, कि अल्लाह को पहले मालूम नहीं था, अल्लाह को पहले ही मालूम था। तो अल्लाह ने यहाँ जानना जो बयान फरमाया काम की निस्बत से बयान फरमाया, यानी अल्लाह के इल्म में ये बात है कि तुम ऐसा करते थे। आलिम अल्लाह जाना अल्लाह ने अन्नकुम यकीनन तुम कुंतुम तख्तालून, खयानत किया करते थे अनफुसकुम अपने आप से। और ये खयानत क्या थी, खयानत ये थी कि ये पाबंदी थी कि इफ्तार का वक्त हो जाने के बाद खाया पिया भी जा सकता है और मियां बीवी का ताल्लुक भी कायम हो सकता है, लेकिन अगर नींद आ जाए, नींद आने के बाद अब ना कुछ खा भी सकते हैं और ना मियां बीवी से ताल्लुक, मियां बीवी का ताल्लुक कायम हो सकता है। अब इसकी फिक्र मर्जी हुई हजरत कैश बिन शर्मा स्वाद के साथ और जेल के साथ, कैश बिन शर्मा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी मेहनत मशक्कत करते थे, काश्तकारी इनका काम था, रोजे की हालत में थी। इफ्तार के वक्त घर तशरीफ लाए, जोजे से कहा कोई चीज़ है खाने पीने, उसने कहा इस वक्त तो कोई चीज़ नहीं, चलो मैं कोई इंतज़ाम करती। तो वो साथ घर रोटी पकाने के लिए या कोई चीज़ लेने के लिए तशरीफ ले गए, तो कैश में सिरमा रजी अल्लाह हो के थके हुए थे, उनको नींद आई। अब जब नींद आई तो खाना लेकर आई हैं, तो अब क्योंकि नींद के बाद बेदार होने के बाद खाना पीना जायज़ नहीं था, तो अब कैश में सिरमा रजी अल्लाह ने इसी हालत में रोजा रखा। तो दूसरे दिन जब काम पे तशरीफ ले गए तो उसकी वजह से क्योंकि भूख की कैफियत थी तो अशी की कैफियत खाली हो। इसी तरह दीगर कुछ सहाबा इकराम का मामला हो, जहाँ तक मियाँ बीवी का ताल्लुक है कि इसी तरह जैसे खाना पीना मना था मियाँ बीवी का ताल्लुक भी मना था, अगर नींद आ जाए या यह है कि इशा की नमाज हो जाए, अब इशा की नमाज के बाद मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम नहीं हो सकता था और खाना पीना भी नहीं हो सकता था, नींद आ गई बस अब खाना पीना बंद। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से अमल हुआ कि बेदार हुए और मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम किया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे ये बात गुजारिश تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو محسوس فرمایا, لیکن اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا. فرمایا کہ فتاب علی, تابہ اعلیٰ کے معنی ایک معنی ہے توبہ قبول کرنا, اور دوسرے معنی ہے رحمت کی توجہ کرنا. فتاب علیکم, بس اللہ نے رحمت کی توجہ کی اور تمہاری توبہ قبول کر لی. نہ صرف توبہ قبول کی, وعفا علیکم, بلکہ اس کو نظر انداز کیا, درگزر کیا, معاف فرما دیا معاف فرما دیا, اور اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ پابندی انسانی فطرت کے لحاظ سے مناسب نہیں. جب یہ پابندی مناسب نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ بات فرمائی, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے, مشکل کا ارادہ نہیں رکھتا. تو اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ انسان کے لیے یہ پابندی مشکل ہے. جب یہ پابندی مشکل ہے تو اللہ نے اس پابندی کو ختم کر دیا. یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا, اللہ کو تو معلوم تھا, لیکن اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے پہلے پابندی لگائی پھر پابندی اٹھا دی, تاکہ یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کس قدر رحم کرنے والا ہے اور ہماری مجبوری اور ہماری مشکلات کو کس طریقے سے حل فرماتا ہے. تو فرمایا کہ اب تمہارے لیے حکم کیا ہے, فلانا پساب باشرو ہن, تم میل جول رکھو ان سے, اور یہ میل جول کس مقصد کے لیے ہو, وقت ہو اور طلب کرو ما کتب اللہ, اس چیز کو جس کو لکھ دیا اللہ نے لکھوں تمہارے لیے. اب اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہو کہ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ میاں بیوی کا تعلق کس مقصد کے لیے, یہ انسانی نسل کے لیے, کہ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا اس کو طلب کرو, تو یہ مقصود یہ ہے. اور اس کے ساتھ اگر غور کرتے ہوئے چلے جائیں تو ساری باتیں واضح ہوتی چلی جاتی. تو یہ بات آگے قرآن مجید میں آئے گی کہ میاں بیوی سے تعلق قائم کرو کس حساب سے, کھیتی کے لحاظ. تو اس سے معلوم ہوا کہ دیگر جتنے ذرائع ہیں, جتنے راستے ہیں, وہ حرام ہیں. عام طور پر اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے, لواطت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو لواطت, مرد کا مرد سے لڑکے کا لڑکے سے تعلق, یا بیوی سے اس انداز کا تعلق, تو یہ حرام ہے. لیکن یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ لفظ لواطت کا استعمال بذات خود معیوب ہے, یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کہ یہ بیماری حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی, اور لواطت یہ لوط علیہ السلام کے لفظ سے لواطت ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام میں بیماری نہیں تھی, ان کی قوم میں بیماری تھی, اس لیے لفظ لواطت کا استعمال مناسب. کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے کہ نبی علیہ السلام یا صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو تو جائز نہیں, تو اس کو لواطت نہیں کہیں گے. اس کے لیے اور جو الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں, بہت سے الفاظ ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں. ہم جنس پرستی اس کو کہا جا سکتا ہے, تو اس طرح اور لفظ بھی استعمال جو ہے اس کے لیے کیے جا سکتے ہیں. تو یہ تمام صورتیں ممنوع. ہاں, ایک صورت جو ہے وہ ممنوع تو نہیں لیکن مناسب نہیں, وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہو لیکن جو مواد ہے جو بچے کے پیدا ہونے کا اس کو اندر منتقل نہ کیا جائے. تو یہ کراہت اس کے اندر ہے, ممنوع نہیں حرام نہیں, لیکن ناجائز طریقہ اختیار کرنا یہ حرام ہے. تو جتنی صورتیں اس کے سوا ہوں گی وہ ساری کی ساری صورتیں حرام. پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے تعلق کے لیے واضح لفظ پورے قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں کرا. وہ الفاظ استعمال فرمائے جو اشاراتی لفظ. اب یہاں بھی اللہ نے وہ مباشرت کا لفظ استعمال فرمایا, باشرو ہوں, باشرہ جو باشرو مباشرتاً کے لغوی معنی ہوتے ہیں جسم کا جسم سے ملنا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی عنایتاً یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں, واضح الفاظ استعمال نہیں کرے. तो इससे एक सबक मिला कि मुझे और आपको भी चाहिए कि हम भी गुफ्तगू के अंदर बेतकल्लुफाना आम अल्फाज इस्तेमाल, बाज़ी अल्फाज इस्तेमाल ना करें, इसके लिए इशारती अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। तो हमारा के ये इजाज़त हो गई मियाँ बीवी के ताल्लुक की, क्या खाना पीना जो है वो उसी तरीके से बंद रहेगा? नहीं। तो मैं खाने पीने की भी इजाज़त हो, वकुलू और तुम खाओ, वशरबू और तुम पियो, कब तक? हत्ता ये तबैजन लकुम, यहाँ तक के वाजे हो जाए तुम्हारे लिए अलखैतुल अबयव सफ़ैद धारी, मिनल खैतुल अस्वदी स्याह धारी से, पहले यहाँ तक हुक्म नाज़िल हो कि सफ़ैद धारी और स्याह धारी आपस में मुमताज़ हो जाएं, उस वक्त तक तुम खा पी सको, यानी आप पूरी रात साही का वक्त खत्म होने तक खाने पीने की इजाज़त, बल्कि यहाँ तक कि साहरी का खाना इसको मुस्तहब करार दिया गया। एक तो ये है कि साहरी में ना खाना ये अहले किताब का तरीका था, उनके लिए था, तो अहले किताब से इम्तियाज़ हुआ कि हमारे यहाँ साहरी है उनके यहाँ साहरी। दूसरी बात कि साहरी मुस्तहब है कि अगर भूख ना भी हो, तलब ना भी हो, तो भी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए, एक लुकमा खा लें, पानी के एक दो घूंट पी लें, ताकि ये फजीलत हासिल हो जाए। तो ये साहरी जो है ये मुस्तहब है, तो ये फजीलत है। अजीब बात कि अल्लाह की अजीब रहमत कि खाना पीना और वो भी सबक, खा पी रहा हूँ मैं अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन इसको भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब का ज़रिया फरमाए, तो लिहाजा ये सारी भी फजीलत और सवाब का ज़रिया है। तो इसलिए कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेना चाहिए, एक आध लुकमा एक दो लुकमे खा लें, एक दो पानी के घूट पी, ताकि साही करने वालों में शामिल हो जाए। फिर ये कि सफ़ैद धारी और स्याह धारी, तो खैत के मानी धागे के होते हैं। अब यहाँ फरमाया कि उस वक्त तक तुम खा पी सकते हो जब तक के सफ़ैद और स्याह धागे में इम्तियाज न हो जाए, कि मालूम हो कि ये सफ़ैद है ये स्याह। हज़रत अली बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु, यह हातिम तैयब के बेटे और ये ईमान लाए, उनके हमशीरा भी ईमान लाए, दोनों बहन भाई ईमान लाए। तो हज़रत अली बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु यमन से ताल्लुक़ रखते थे, और यमन वाले अरबी ज़बान का मरकज़ यमन है, तो यमन से अरबी ज़बान मुंतकिल हुई है मक्का मुकर्रमा। तो ये फसात और बलागत की ज़बान बोलने वाले थे, लेकिन यहाँ जो एक बात मालूम हो रही है वो ये है कि कुरान मजीद को समझना सिर्फ अरबी जानने से हासिल नहीं होगा, इसके लिए रुजू करना पड़ेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और नबी अलैहिस्सलाम ने जो मफाहिम बयान फरमाए वो हज़रात साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के सामने बयान फरमाए, तो इसके लिए साहबा किराम से रजू करना पड़ेगा, और साहबा इस वक्त मौजूद नहीं, तो उनसे नस्बत रखने वाले उलमा से रजू करना पड़ेगा कुरान को सुनने के। अदीब बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो उन्होंने अपने तकिए के नीचे दो धागे रखे, एक स्याह था एक सफ़ेद था, कि सहरी का वक्त ख़त्म होगा जब इनके दरमियान इम्तियाज हो, क्योंकि छतें नीचे थी और आबादी मकानात साथ साथ, अब बहुत देर तक ये फ़र्क मालूम नहीं हुआ। तो उन्होंने सहरी का वक्त गुजर गया, उसके बाद जब फ़र्क महसूस हुआ उस वक्त उन्होंने खाना पीना छोड़ा, तो नबी अलैहिस्सलाम से आके अर्ज़ किया, अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, तो हज़रत ने मजाक करते हुए फरमाया कि ओ लंबी गुद्दी वाले, कि अकल का इस्तेमाल न करने वाले, तूने तो पूरी कायनात को अपने तकिए के नीचे रख दिया, तो यहाँ सफ़ेद धागा स्याह धागा मुराद नहीं, बल्कि रात का अंधेरा और सुबह की रोशनी मुराद। तो जिस वक्त मशरिक से ये सफ़ेदी ज़ाहिर होती है, ये सफ़ेदी ज़ाहिर होती है, एक है जिसको सही सहरी का वक्त कहते हैं, कि एक वो है जो सही बात है, एक वो है सारी गवाह खत्म होने का, एक वो वाक्य है कि जो सही बात नहीं। तो ये रोशनी जो है ये मशरक से जाहिर होती है, जब मशरक से जाहिर होती है तो इसे सुबह सादिक और सुबह काज़िब दो इस्तिलाही इस्तेमाल होती है। जब ये रोशनी वाजे होती है, वाजे होने के बाद जो ऊपर नीचे की तरफ फैलती है तो ये सुबह काज़िब है, अभी सुबह नहीं है। जब ये दाएं बाएं को फैले तो ये सुबह सादिक है, तो ये फर्क है। तो यहाँ क्योंकि दाएं बाएं को फैलना ये धागे की तरह है, तो इसलिए यहाँ ये बात बयान फरमा दी कि जब अंधेरा और उजाला ये दोनों जुदा जुदा हो जाए तो ये धारी वाजे हो जाए, तो उसके मानी है कि अब सहर का वक्त खत्म हो गया। तो हमें हत्ता ये तबैयन लकुम, यहाँ तक के वाजे हो जाए तुम्हारे लिए, अलखैतुल अबयद सफेद धारी मिनल खैतुल अस्वदी स्याह धारी से। अब इसके बाद ये गलतफहमी पैदा हुई तो अल्लाह ने मिनल फजर ये हिस्सा बाद में नाजिल फरमाया कि यानी फजर जब वाजे हो जाए कि फजर का तुलू हो चुका, अब खाना पीना ममलू है। अब इसमें हमारे यहाँ ये गलतफहमी चल रही है, यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात फरमा दी कि यकीन हो जाए कि फजर का वक्त शुरू हो गया तो अब खाने पीने की इजाज़त नहीं। अब हमारे यहाँ जो गलतफहमी चल रही है वो ये है कि हज़रत अजान होती रहे आप खाते पीते रहे, जब तक अजान चल रही है आप खा पी सकते हैं, ये हदीस में आया है। अब हदीस में क्या आया है उसको समझ लेना चाहिए कि उस वक्त ये घड़ियों का निज़ाम नहीं था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने शुरू में जब ये रोज़ा फ़र्ज हुआ तो वक्त से आगाह फरमाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने एक तरीका इख्तियार किया कि जब सहर का वक्त खत्म होने वाला होता तो उससे पहले हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ में उनकी जानी पहचानी आवाज़, इसलिए उनको हुक्म दिया कि आप अजान फरमाएं, और जिस वक्त सहरी का वक्त खत्म हो जाए उस वक्त मुअज्जिन आपने मुकर्रर फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अजान दें तो इसमें इशारा है कि वक्त ख़त्म नहीं हुआ, वक्त ख़त्म होने वाला है, इसलिए जल्दी से खा पी लो सहरी कर लो। और जब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु की अजान की आवाज़ आए तो समझ लें कि अब वक्त ख़त्म हो गया है, अब खाना पीना मंगू। तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु अजान देंगे जब वक्त सहर का ख़त्म होगा, और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान देंगे जब सहर का वक्त ख़त्म होने वाला होगा। अब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ आती रहे खाते पीते रहो, जैसे अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ आए खाना पीना बंद कर दो कि अब सहर का वक्त ख़त्म हो गया। अब इससे हमने ये मफ़हूम निकाला कि जब तक अजान की, क्योंकि मुअज़्ज़िन तो नबी अलैहिस्सलाम के बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु थे, तो लिहाजा बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अजान की आवाज़ आती रहे तो खाते पीते रहो। अब ये बात सोचने की तकलीफ गवारा नहीं की कि हज़रत ने दो नाम बयान फरमाए, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु। अब दोनों की अजान में फ़र्क क्या है इसकी तरफ तवज्जो नहीं की और हमने मसला निकाल लिया। तो हमारे यहाँ स्पीकर भी ऐलान होता है, अब यहाँ होता नहीं होता, हमारे यहाँ होता है कि भाई अजान हो रही है आप हजरात अजान के दरमियान खा पी सकते हैं। तो ये मसला ज़हन नशीन लिया गया कि अगर वक्त ख़त्म हो गया, वक्त ख़त्म होने के बाद अगर एक घूंट भी हल के नीचे उतर गया तो रोज़ा नहीं होगा, तो लिहाजा इसका एहतमाम जो है वो ज़रूरी है। मैंने समझा कि अभी सहर का वक्त बाकी है, आँख देर से खुली और सहर का वक्त ख़त्म हो चुका था, अब मैंने लाइमी की वजह से कुछ खा पी लिया, खा पी लिया तो मालूम हुआ कि जो वक्त जिस वक्त मैंने खाया पिया है उस वक्त सहरी का वक्त नहीं था, गुनाह नहीं होगा, लेकिन ये रोज़ा नहीं होगा, इसके बदले में रोज़ा रखना पड़ेगा। और अगर मैंने जानबूझ के कोई चीज़ खा पी ली तो अब रोज़ा भी नहीं होगा, गुनाह भी होगा। तो इसलिए अगर लाइन भी गई थी जानबूझ के लिए अजान की आवाज़ चल रही है आप खाते पीते रहें, या मुंह के अंदर जो चीज़ है उसको आप चबाते रहें उसको निगल सकते हैं, बाहर वाली चीज़ नहीं ले सकते, तो अभी ये मसला जहन नशीन हो। हल के नीचे से कोई चीज़ उतर गई पूरा हो चुका था और उसके बाद मामूली चीज भी हल्के नीचे उतर गई तो रोजन। अगर जानबूझ के ऐसा किया है तो गुनाह भी होगा, रोजा भी रखना पड़ेगा, और अगर जानबूझ के नहीं किया, लाइमी में हुआ है, तो रोजा नहीं होगा, गुनाह भी नहीं होगा। तो इस रोजे के बदले में रोजा रखना पड़ेगा, और ये दिन भी रोजेदार की हैसियत से रहना होगा, क्योंकि इसलिए कि बगैर रोजेदार की हैसियत से अपना इजहार ये फजूर है, फिस से भी अगला दर्जा है, इसलिए इससे इज्तिनाब जरूरी है। अब फेस पर फजूर में फर्क क्या है, इसको भी जहन में रखा जाए कि फजूर ये सरेआम खिलाफ वर्जी को कहते हैं, जिन लोगों का गुनाह होगा अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से बख्शिश फरमाना चाहेंगे तो बख्शिश फरमा देंगे। कि गुनाहगार एक मिसाल बयान फरमाई, ऐसे बहुत से लोग होंगे, अल्लाह फरमाएगा कि अपना अमलनामा पढ़, अमालनामा पढ़ेगा एक गुनाह, गुनाह का वहाँ पे जाके एहसास होगा कि इस गुनाह पे ये अजाब है, चेहरा स्याह होगा खौफ की वजह से। दूसरा गुनाह पढ़ा मजीद चेहरा स्याह हो गया, चेहरा बिल्कुल गुनाह पढ़ता जाएगा, चेहरा स्याह होता जाएगा, दिल में खौफ की कैफियत बढ़ती जाएगी। जब ये पढ़ लेगा अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि दुनिया के अंदर तूने अपने इस गुनाह को किसी के सामने जाहिर नहीं किया, तेरे और मेरे दरमियान था, ये पर्दे में था, आज भी मैं तुझे रुसवा नहीं करता, जा तू जन्नत के अंदर था। और जिन लोगों ने अपने गुनाह का गवाह बनाया होगा उनको अगर माफ़ भी किया जाएगा तो सरेआम रुसवा करने के बाद माफ़ दे। तो फजूर में रुसवाई है और फिस्क नाफरमानी है कि जिसके अंदर इजहार ना हो, यह मामला इंसान और अल्लाह के दरमियान। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सहरी का वक्त ख़त्म होगा कब, जब यकीन हो जाए कि फजर का वक्त शुरू हो चुका, तो उस वक्त कोई चीज़ खाने पीने की इजाज़त नहीं, कोई चीज़ खाएंगे पियेंगे रोज़ नहीं। तो फरमाया सुम्मा फिर अतिमुस्यामा, रोज़ा पूरा करो इलल्लै रात तक। अब यहाँ पे एक और एतराज पैदा हो, एक गिरोह है कि जो रोज़ा हमारे इफ्तार के वक्त से 10 मिनट पहले छोड़ते हैं, एक गिरोह है जो इफ्तार के वक्त से जल्दी करता है, यानी नबी अहसान ने फरमाया कि इफ्तार में जल्दी करो, इसलिए जल्दी करते हैं। अब ये दोनों रास्ते एतराज से खड़े हुए हैं। जो लोग जल्दी कर रहे हैं वो हैं तो ईमान वाले लेकिन अमल में कोताही हो रही है, और जो लोग ताखीर वाले हैं वो तो ईमान से फारिग हैं, दूसरा गिरोह, लेकिन उनका एक एतराज़ है, वो एतराज़ में अर्ज कर दूँ और उसका जवाब भी अर्ज कर। जो लोग जल्दी वाले हैं कि जी हदीस पाक में है जल्दी करें, लेकिन मेरे मोहतरम जल्दी ज़रूर करें लेकिन कब, जब आफ्ताब के सूरज के गुरूब हो जाने का यकीन हो जाए, अब जल्दी करें। लिहाजा अभी सूरज नहीं डूबा, एक तहकीक है कि सूरज जो है वो डूबेगा 7:05, एक तहकीक ये है कि सूरज डूबेगा 7:02, एक गिरोह कह रहा है कि सूरज गुरूब होगा 7:02 पे, एक गिरोह कह रहा है कि सूरज गुरूब होगा 7:05। अब इसमें एहतियात का तकाजा क्या है, एहतियात का तकाजा यह है कि 7:05 को इख्तियार किया जाए। अगर 7:02 पे सूरज डूब गया और मैंने इफ्तार 7:05 पे किया तो 2-3 मिनट में रोज़ा मकरूह नहीं होता, ये ज़्यादा वक्त लगेगा तो रोज़े में कराहत पैदा होगी, थोड़े वक्त में कराहत पैदा नहीं होगी। और अगर बिलफर्ज वक्त हुआ 7:05 का और मैंने 7:02 पे छोड़ दिया तो पूरे दिन का रोज़ा ज़ाय हो जाएगा। तो एहतियात का तकाजा क्या है कि 2-3 मिनट की ताखीर की जाए, उस वक्त को इख्तियार किया जाए जो वक्त बाद वालों के नज़दीक उनकी तहकीक के मुताबिक है, उस वक्त को इख्तियार किया जाए ताकि रोज़ा मशकूक ना होने पाए और रोज़ा टूटने ना पाए। अगर एक लम्हा पहले, वक्त से एक लम्हा पहले अगर मैंने इफ्तार कर लिया तो रोज़ा दोबारा रखना पड़ेगा, वो रोज़ा नहीं होगा। तो इसलिए एहतियात का तकाजा ये है کہ جو بعد والا وقت ہے اس کو اختیار کیا گیا. اب دوسرا گروہ وہ جو بعد والا وقت اختیار کرتے ہیں وہ ستارہ دیکھ کر روزہ افطار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت قرآن مجید میں ہے ثم اتم الصیام الى اللیل کہ تم روزہ پورا کرو رات تک کہ رات شروع ہونے تک. اب رات شروع ہوگی کب؟ جب ستارہ ظاہر ہو. تو لہذا روزہ اس وقت تک جو ہے وہ پورا کرو. اس کی دلیل یہ کہ آپ یہ بات کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. کیا ایمان والوں جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو. وضو میں چہرہ دھونا ہے. وایدیکم الى المرافق اور ہاتھ بازو دھونے ہیں الى المرافق کوہنیوں سمیت. وہاں تم الى المرافق کوہنیوں کو شامل کرتے ہو. یہ اعتراض ہے اہل باطل کا کہ یہاں الى اللیل رات کو شامل نہیں کرتے. رات شروع ہونے سے پہلے تم روزہ افطار کر لیتے ہو. ایک جواب اس کا عرض کر دیتا ہوں باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہو. کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہاں الى اللیل ہے رات تک اور وہاں پہ ثم اتم الصیام الى اللیل یہاں ہے اور وہاں پہ ہے کہ اپنے تم بازو دھو کہاں تک. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. وہاں بھی الى ہے. وہاں تم معنی کرتے ہو کوہنیوں سمیت. یہاں تم معنی کرتے ہو رات شروع ہونے سے پہلے. یہاں رات کو تم شامل نہیں کرتے وہاں کوہنیوں کو شامل کرتے ہو. تو جہاں الى کا استعمال ہوگا تو وہاں بعد والی چیز شامل ہو. اب یہ ضابطہ کیا ہے یہ تو انشاءاللہ کل عرض کروں گا لیکن اس وقت جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو کوہنیوں کو شامل کرتے ہیں کوہنیوں کا کنارہ شامل کرتے ہیں یا پوری کوہنیاں شامل کرتے ہیں؟ کہ وضو کرنے میں ہاتھ دھونے ہیں کوہنیوں تک الى المرافق کوہنیوں تک تو یہ کوہنیوں کو شامل کرتے ہیں یا کوہنیوں کا کنارہ شامل کرتے ہیں؟ پوری کوہنیاں شامل کرتے ہیں. اگر کوہنیوں کا آخری حصہ بھی شامل ہونے سے رہ جائے دھلنے سے رہ جائے وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لہذا اگر تم اس کی ہمیں مثال دیتے ہو تو اس کے مطابق عمل کر لو. وہ کیا ہے کہ ثم اتم الصیام الى اللیل رات پوری شامل کرو گے تو وہ مفہوم بنے گا. کوہنی پوری شامل ہو رہی ہے تو رات بھی پوری شامل ہونی چاہیے. لہذا تمہیں چاہیے کہ رات پوری شامل کر کے افطار کرو. اس کے معنی ہے کہ پورے رمضان مبارک میں افطار تم کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ رات پوری کب ختم ہوگی؟ جب فجر کا وقت شروع ہوگا. اب جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اگلا روزہ شروع ہو چکا ہے تو آپ کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے. تو معلوم ہوا کہ یہ مفہوم عملاً ممکن نہیں ہے جو تم لے رہے ہو. جب یہ مفہوم عملاً ممکن نہیں تو پھر اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من وقت النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اجد امير المؤمنين والمجاهدين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت اقدامهم انك انت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.